www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. محترم حضرات، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے آج اس پر مجھے بیان نہیں کرنا تھا، بلکہ دوسری آیت اس کا ترجمہ بھی گویا کہ دیکھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا، اسی کو بیان کرنا تھا. وہ آیت یہ ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله ما نزل من الحق. الم یعنی للذین آمنوا، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشى قلوبهم لذكر الله، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے قلب نرم ہو جائیں، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اور یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں. مکہ معظمہ میں تکالیف تھی، ظاہر ہے کیسی مصیبتیں تھیں، مکے کی تکالیف کا اب تصور بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے. شعیب ابی طالب اللہ غنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں مقید تھے، محصور تھے، ان کی بیوی خدیجہ بھی محصور تھی، کتنی بڑی تاجرہ تھی، زبردست کاروباری تاجر تھی، بڑے خاندان کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، سب چھوڑ چھاڑ کر کے، جیسے نبی کی بیوی بنی ویسی نبی کی خادمہ بھی ہو گئی، سب کچھ نثار کر دیا، سب کچھ نثار کر دیا. فرمایا میں خدیجہ کے احسان کو بھول نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ جب میں غریب تھا، تنگ دست تھا، اس وقت انہوں نے میری مدد کی. ان کا بھی یہ ہے، شعیب ابی طالب، ابو طالب کو شعیب گھاٹی ہے، اس میں کفار نے محصور کر دیا تھا. اب بھی ویسی مصیبتیں سننے میں نہیں آ رہی ہیں، مولانا اتنی مصیبتیں ہیں، لیکن وہ مصیبت جو شعیب ابی طالب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رہ کر، اس میں برداشت کر کے دکھا دیا، اب تک وہ چیز میرے ذہن میں کہ اب تک نہیں آئی. وہی مکے قریبی ہے، لوگ جاگہ میں دیکھنے بھی جاتے ہیں، صحیح طور سے کوئی نہیں بتلاتا، لیکن ہے وہ شعیب ابی طالب ہے، لوگ کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اس میں، حضرت خدیجہ بھی تھی، آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے، ہر ایک مسلمان نہیں تھے، لیکن سب کو بند کر دیا تھا. جو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معین تھے، مددگار تھے، سب کو بند کر دیا. لڑکے چیختے چلاتے تھے، چمڑے سے پانی کر کے اس کے پانی اس کے حلق میں ڈالتے تھے، پیاس سے بے تاب، بھوک سے بے تاب، کیسی کی پریشانیاں کتنے دنوں تک رہیں، معمولی بات نہیں. اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. مکے میں جو تکلیف شعب ابی طالب میں ہوئی اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہیں پر سفر ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا. کیسی مصیبت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مکے میں جو مصیبتیں آئیں ان میں سب سے بڑی مصیبت کون تھی؟ یہی الفاظ. کہا طائف کی تکلیف. گئے تھے امید پر کہ ہماری کوئی بہنیں ہیں خاندانی, وہ کچھ ہماری مدد کریں گی, لیکن ان لوگوں نے الٹا معاملہ کیا ہے, پیچھے گنڈوں کو لگا دیا ہے, پیچھے سے مار رہے تھے, بجلی مبارک خون سے لتھد ہو گئی. اس کا قصہ کیا بیان کریں. بڑی بڑی مصیبتیں تھیں. مکے کی مصیبت معمولی مصیبت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا پھرنا مشکل. سردے میں آپ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ کی اوجھڑی آپ کے پیٹھ پر جا کے رکھ دیا خبیثوں نے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کس اوجھڑی کو ہٹا دے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے صاحبزادگان حضرت حسین و حسن ہیں, جیسے یہ حضرات بہادر شدہ ویسی وہ بھی ویسی ہی تھیں, تنہا گئی اور اوجھڑی کو ہٹایا اور برا بھلا کہتے ہوئے گئی, برا بھلا کہتے ہوئے کفارے عرب. یہ مصیبت معمولی. سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوجھڑی رکھ دینا اور کوئی ہٹانے والا نہیں, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. بیٹی تھی, کسی مسئلے میں کہا بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک دفعہ کوئی مسئلہ تھا تو حضرت فاطمہ نے اس کا جواب صحیح دیا تھا, کہا وہ میری بیٹی ہے, میری لگتے جگر اس بنا پر دیا. ویسی شجاعت اور بہادری بھی تھی حضرت فاطمہ کے اندر رضی اللہ تعالیٰ. ویسی باہیا بھی تھی, بے حیا نہیں باہیا بھی. ان کے زمانے سے پہلے کفن جو ہوتا تھا ایک اس میں لپیٹ دیا جاتا تھا ایک کپڑے میں. انہوں نے کہا نہیں, کہا دو کپڑے لگاؤ, اوپر سے ایک کپڑا لگاؤ تاکہ مردے کا جسد کا اندازہ نہ ہو جسم کا کہ کتنی موٹی کتنی پتلی. سمجھ گئے؟ اس خوف سے ان کے بدن کا اندازہ ہو جائے گا یہ بھی اتنا بھی گوارا نہیں کیا حضرت فاطمہ نے. وہاں سے یہ چلا ہے دوبارہ جو کفن اوپر دیتے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ ان کو جنت. سید النساء ہیں وہ, اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھ بہت فہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مزاج شناس, مزاج شناس تھی. بیٹی ہو تو ایسی ہو, ایسی ہو مزاج شناس. پانی بھرتی تھی, دور سے لاتی تھی, ہاتھ میں آب لے, کندھے پہ آب لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارے تمہارے باپ کے ہاں آتی رہتی ہیں بادیاں, جا کے کون کہو, جا کے کہو کوئی بادی مل جائے گی لوڈی تو آرام ہو جائے گا تم کو, اس لیے کہا ہوں. گئی. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, موجود نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ چلے آئیں کہ اس غرض سے میں آئی تھی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا صاحبزادی آئی تھی, وہ اس چیز کی فرمائش کر رہی تھی. فون آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, فاطمہ تم اس لیے گئی تھی, سو سنو وہ سب چیزیں فلا فلا لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, تمہارے لیے تو یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو, یہ سب سے بڑھ کر کیا. تو اس میں بیٹی سن لیا, کہا بیٹے وہی انہیں سے تسبیح فاطمی چلی ہے, ایک مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ کر. یعنی انہیں اہمیت دلائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ نعمتیں زیادہ بڑھ گئے ہیں اس نعمت سے, اس نعمت سے فائدہ صرف دنیا میں ہے. اور جو فاصلہ جو فاطمی تسبیح پڑھے گا اس کا نفع آخر میں ملے گا یا نہیں ملے گا, کتنا ملے گا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. اپنی بیٹی کو تربیت دیا انہوں نے, بیٹی نے مان بھی لیا, یہ نہیں کہا نہیں ابا آپ کو یہ آپ لپاتے ہیں, یہ کچھ نہیں کہا, ارے کہیں ثابت ہے نہیں. بیٹی ہو تو ایسی ہو, بیوی تو ایسی, بیوی خدیجہ بیٹی فاطمہ, خدیجہ نے سب کچھ سب کچھ چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی. شہبے ابھی تعلیم میں رہیں, بھوکی رہیں, پیاسی رہیں, تڑپتی رہیں, انہیں دین کے لیے ہے مولانا. ویسی ابھی مصیبت نہیں آئی ہے, کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سب کا اجر و ثواب دے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنا پھرنا مشکل تھا, صحابہ کرام کا کیا پوچھنا ہے. حضرت بلال کو اتنا مارتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے, کتنے لوگ نیچے پتھر تپتا ہوا, اوپر پتھر اسی میں جلتے بھولتے تھے. ایسی ایسی مصیبتوں میں تھے صحابہ کرام جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا. مولانا کونے دل پینے کو, لختے جگر کھانے کو, اصل میں تو انہوں نے کھایا پیا ہے ملچا. صحابہ کرام نے نمونہ بنا کے پیش کیا کہ اس طریقے سے مشقت و مجاہدہ ہوتا ہے. کونے دل پینے کو, لختے جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوارے کو. سوچو حدیث میں آتا ہے یا کسی گرو کا قول ہو کہ جب کوئی مصیبت آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو سوچ لیا کرو, مصیبت میں کمی آ جائے گی, اس مصیبت کی تکلیف میں کمی آئے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت نہیں آئی ہے دنیا میں, کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی بنا پر حضرت فاطمہ نے غالبا پڑھا ہے, سبت علیہ مصائب لو انہا, سبت علیہ مصائب لو انہا, سبت علیہ میں سن لیا لیا, ہم پر ایسی مصیبت آئی ہے کہ دن پر اگر وہ مصیبت آئے تھی دن پر ترات ہو جاتی ہے. یہ یاد ہے نہیں, سبت علیہ مصائب لو انہا, سبت علیہ میں سن لیا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا کیا صحابہ نے. حضرت عمر کہتے تھے حضور مر ہی نہیں, وفات نہیں ہوئی, کہا جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. ایسی مصیبت برداشت کیا, اسی بنا پایا ہے کسی کی مصیبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑھ کے مصیبت نہیں ہو سکتی. اور اس کی کیسی ترجمانی کیا ہے حضرت عائشہ کا, یہ الفاظ نہیں کہ شعر, سبت علیہ مصائب لو انہا, سبت علی الایام سن لیالیہ. جب سب لوگ مٹی ڈال چکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, غالبا حضرت عائشہ نے کہا آپ نے کیسے مٹی ڈالا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, مٹی کیسے ڈالی, کیسے ہمت ہوئی؟ فرمایا ان کے حکم کو ایسی ہمت ہوئی, ان کا حکم ہے کہ یہ کرو, اس وجہ سے ہم نے کیا ہے. تو آج معقول دیا سبت علیہ مصائب لو انہا, سبت علی الایام سن لیالیہ. لا ہو بنی کیسی کیسی مصیبت آئی, تمہارے سید پہ یہ مصیبتیں آئیں تو اگر ہم پر مصیبت آتی ہے تو کیوں روتے ہیں؟ صبر کرو, اس سنت ہم کو بھی کچھ حاصل ہو رہی ہے سنت کا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکے تو پاکے, کیا سے کیا ہوا, یہی ایک اجڑی والا واقعہ سنیے. سوچو کیا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اور صحابہ پر جو تکلیف ہوئی اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ہجرت حضرت عثمان نے دامان نے کیا ہے, اب سب ادھر مصیبتیں تھیں تبھی تو نہیں, حضور کو حکم نہیں تھا ہجرت کا, کیونکہ کوئی نبی بغیر حکم خداوندی کی ہجرت نہیں کر سکتا, حضور برداشت کرتے رہے, یہ اصول ہے. یہ بات حضرت شاہ انور صاحب نے کہا تھا تھرور میں, ہمارا حضرت جان کر کوئی نبی بغیر امر الہی کی ہجرت نہیں کر سکتا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بغیر امر اللہ کے ہجرت کیا, اس کا نتیجہ دیکھا کیا ہوا, اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا ہجرت کا, اللہ تعالیٰ نے بہارا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکے میں تکلیفیں تھیں, شراب کا تکلیف ہے, عزت کی بھی تکلیف, کھانے پینے کی بھی تکلیف. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس عزت کر کے وہاں چلے, حبشہ ہے حبشہ, اور کچھ مدینے میں آئے, وہاں کھیتی باڑی کیا, کچھ تجارت کیا, تاجر تھے لوگ مکے کے لوگ تاجر, تو کچھ وسعت ہوئی, تو کچھ کھانے پینے میں کچھ وسعت کر دیا, کھانے پینے میں وسعت, یہی لکھا وہی نہیں, کھانے پینے میں وسعت کیا. فوراً آیت نازل ہوئی اللہ, کیونکہ اللہ تربیت کرنے والا ہے, مربی حقیقی وہ ہے. آئی آیت کیا, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوب لذکر اللہ, کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب ڈر جائیں؟ ڈانٹ دیا اللہ تعالیٰ نے مکے میں تکلیف, ابھی اس طرح کی آیت, یہ تھوڑے کہ کھانے پینے میں اتنا وسائب کر دوں کہ کھانے پانی کے ہو جاؤ. آیت ہے, دیکھیے لکھا ہوا ہے, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوب لذکر اللہ ما نظر من الحق, کیا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے قلوب خوشبو اختیار کریں؟ ذہن زیادہ ہو گیا, کچھ ہنسی وغیرہ زیادہ ہو گئی تھی, اس پر آیت نازل, نبی نے نہیں کہا, خدا نے کہا. اسی آیت پر میں بیان کرنے والا تھا, اسی آیت پر بیان کرتا, اس پر تفصیل سے مضمون اہم تھا کہ نہیں. کیسی کیسی تکلیفیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا کی, اور ذرا سا کھانے پینے میں وسعت ہوئی تو اللہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہو گئی, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. مگر اس وقت جو میرا مضمون ذرا سا بدل گیا اس بنا پر کہ ابھی ایک خط آ گیا, وہ خط ہماری ایک مرید کا ہے جس کے شوہر کو, جو شوہر موت آ گئی, وفات ہو گئی, شوہر کی وفات ہو گئی ہے, اس کا خط عجیب ہے. خط بھی ہمارے حضرت وغیرہ سناتے تھے, اس بنا پر اس خط کو سناتا ہوں. جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, بیوہ ہو چکی, دو لڑکے ہیں, یہ بیچاری وہ ہے جو میری سہیلی کا یہی انتظام کرتی تھی, رات کو پکا کے یہی عورت دیتی, مخلص تھی, اور ان کے شوہر لے کے کھلاتے تھے ان کو, یار شوہر کھلاتے تھے. شوہر چند دن کے وفات میں, یہ جو بیماری چلی ہے بیماری میں وفات کر گئے. ہم کو بہت رنج تھا, ہے بھی, اس کا ایک خط ابھی آ گیا ہے, مضمون وہ بدل دیا, مضمون اس کا نتیجہ بیان کر دیا. خلاصہ خط یہ ہے, خط سناتا ہوں, سن لیجیے, اس پر میں بیان کر دوں. فرماتے ہیں, فرماتی ہیں, محترم و مکرم جناب روحانی والی صاحب, پڑھی لکھی عورت ہے, غالبا عالمہ ہے یہ, محترم و مکرم جناب روحانی ہے, نو عمر ہے, ابھی دو بچے ہیں, لیکن گجرات کے نہیں ہیں, یہ دوسرے صوبے کی ہیں. اس طرح سے ان کا انداز الگ, کھانے پکانے کا, ہماری چونکہ گجراتی کھانا ہم لوگ زیادہ روغن وغیرہ زیادہ ہوتا ہے نہیں کھاتے, یہ دوسرا کھانا, چاہے حیدرآباد کی کہیں بھی ہے, یہ مستقل یہی کھانا پکاتی تھی, سہری یہ نہیں کہتے کھاتے, اور ان کے شوہر آ کے کھلاتے تھے. مجھے بہت رنج تھا, میں بہت رنج تھا. اتفاق سے ایک اور ساتھ سے جو کھانا کھلاتے تھے, ان کی بیوی وضو کرتی تھی, درو شریف پڑھتے ہوئے پکاتی تھی, اور ایسا پہلے کھلا, تو ان کے شوہر بھی بیمار اس مرض میں آ گئے تھے. کل آیا کہ وہ ٹھیک ہو رہے, لیکن ان کے خسر کا انتقال ہو گیا. آپ لوگ دیکھے, وہ پروفیسر فاروق صاحب آتے تھے برابر پٹا رکھے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو گویا کہ حاجی میں کبھی ہو جاتی تھی, اتنے بڑے لوگ تھے. ان کا انتقال ہو گیا, ان کے شوہر ان کے بچے بھی لفٹ میں آ گئے, اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے, کل ان کی بیوی دوسرا عورت کا خط ہے, مڑی, محترم و مکرم جناب روحانی والی صاحب مد ذیل العالی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد تسلیم, الحمد للہ, اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ماں اہل خانہ کے میں خیر و عافیت سے ہوں. لکھ رہا ہے, پہلے رونا گانا نہیں شروع کیا, یہ گجرات کی عورتیں تو بھی رہتی ہیں, دیندار ذہن ان لوگوں کا تدین والا ہے. فرماتے ہیں, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ماں اہل خانہ کے میں خیر و عافیت سے ہوں. اللہ رب العزت سے امید ہے کہ آپ حضرت بھی ماں اہل خانہ خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خیریت سے رکھے, ان امراض موذیہ سے مہلکہ سے محفوظ رکھے. جتنے جو ہمارے رشتے کے ہیں, دینی رشتے کے ہیں, سب کے لیے دعا, بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان امراض موذیہ و مہلکہ سے نجات دے. امید ہے کہ آپ حضرت بھی ماں اہل خانہ خیر و عافیت سے ہوں گے. ابا جان, جیسا کہ آپ کو اطلاع ہو چکی ہوگی کہ مجھ ناتیس کے سر سے میرے شوہر محترم کا سایہ اٹھ چکا ہے. بچے یتیم ہو گئے, خیر اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا پر, اللہ بس مجھ گناہ, اللہ بس مجھ گناہگار سے راضی رہے, بس یہ چاہتی ہوں. اللہ میرے مرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے. عالم تھے, بہت بڑی کتابیں پڑھاتے تھے, یہ مجھے نہیں معلوم تھا, معلوم ہوا مشورہ کا خادم خالی کھلاتے دلاتے ہیں, نہیں نہیں کتابیں پڑھاتے تھے عربی کی بات, لیکن ایسا وہاں تو وہی اصول ہمیشہ گزرا, وہاں معلوم ہی نہیں ہوتا عالم کون ہے خادم کون ہے. بڑے بڑے میر والوں کا بھی یہی حال ہے, وہی برتن لے آئیں گے, وہی اٹھائیں گے, وہی چائے پلائیں گے, یہ نہیں پچیس خادم وہی, وہاں کا میرا ہی الگ میرا ہی ہے. بچے یتیم ہو گئے, خیر اللہ کی مرضی, اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اللہ بس مجھے مجھ گناہگار سے راضی رہے, اللہ میرے مرحوم کی خدمات کو قبول کرے, اللہ میرے مرحوم کی خدمات کو قبول کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. سچی دعا ہے, اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت نصیب کرے. بس عام محترم سے دعا کی درخواست ہے کہ فرزندوں احمد و عبداللہ کے لیے خصوصاً دعا کریں, دو بیٹے ہیں احمد و عبداللہ, اللہ ان کا مستقبل روشن بنائے, اللہ ان کا مستقبل روشن بنائے اور اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. یہ خاص ہے عورتوں کا, وہاں مردوں زیادہ دینداری عورتوں کے, اور اپنے دین کے لیے, اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اللہ ہی ان کا کفیل وکیل بن جائے, اللہ ہی ان کا کفیل وکیل بن جائے, دین و دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہم کو نصیب کرے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ محترم کا سایہ ہم تمام مریدین پر تحبیر کا, میری کیا حیثیت. اللہ تعالیٰ سبحانہ آپ محترم کا سایہ ہم تمام مریدین پر تعبیر قائم رکھے. ابا دل تو غم زدہ رہتا ہے, ابا دل تو غم زدہ رہتا ہے, لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر کرتی ہے کہ صبر کروں گا اللہ راضی ہو جائے گا. بس دعا کیجیے اللہ مجھے صبر کا نعم البدر عطا فرمائے. میرے دونوں بیٹوں کے لیے بھی خصوصاً دعا خیر کریے گا. فخر السلام آپ کی مرید ہے, یہ خط ہے کی وجہ سے میں متاثر ہوا کہ میں نے وہ آیت ڈالی تھی, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو, اللہ تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو مدد ایسے موقع کے لیے. اللہ تعالی نے علاج بھی بیان دیا ہے, بلا دیا تو علاج بھی ہے, یہ آیت علاج ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے وفا دیا ان کو, چند دن میں ایک جوان آدمی کو اٹھا لیا دو تین دن کے, لیکن علاج کیا ہے, یہ ہے بس. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, ہم مصیبتیں بھیجیں گے, آنے کی مصیبت, کبھی مال لیا جائے گا, کبھی جان لی جائے گی، کبھی اولاد لی جائے گی، کبھی جائیداد لی جائے گی، یہ تو ہوتا رہے گا، ہم کریں گے. لیکن اس کا وظیفہ کیا ہے؟ کہ صبر و صلات سے صبر و صلات کا قائم مدام رہو. مصائب آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امید رکھنا، یہ ہے صبر. جو مصیبت جانی ہو یا مالی ہو یا بدنی ہو، اس کا علاج کیا ہے؟ صبر کرنا. صبر کیا ہے؟ یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار رہنا، یہ ہے صبر. دیکھیے کتنا جامع، حضرت ثانوی نے کیا ہے یہ. صبر کے معنی کیا ہے؟ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار رہنا، یہ ہے صبر. جب یہ سوچے گا سمجھے گا کہ اللہ نے یہ بھیجا، ہمارے دوست نے بھیجا ہے، یہ دوست کا تحفہ ہے. یہ مصیبت کیا ہے؟ دوست کا تحفہ ہے. دوسرے راضی رہو. ہر کیا دوست میرا سن نیکوس، مشہور ہے فارسی کا، ہر کیا دوست میرا سن نیکوس. جو دوست سے پہنچتا وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے. جب اللہ کی طرف سے یہی تحفہ آیا ہے مصیبت کا، ہم اس سے راضی رہیں گے. ہم راضی رہیں، راضی رہنا یہی صبر ہے. اللہ کی طرف سے سمجھنا، کسی برآپ ہمارے بزرگ آدمی ہیں، کسی غیر کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے مخلوق کی طرف سے، جو سمجھتے ہیں یہ بھی واسطہ بے واسطہ اللہ کی طرف سے ہے، صبر کرتے ہیں. یہ صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. حضرت ثانی بہت اچھا فرما، صبر کرنا جو کہتے ہیں مصائب پر، مصائب و آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار رہنا، یہ بھی جو مصیبت آئے سمجھو کہ اللہ اس کا ثواب دے گا. کوئی بات تھی کسی دوسرے کی، میں نے ایک عورت سے کہا کہ فلانی یہ بات بہت سخت کہی ہے، کہیں کہنے دی ہم تو ثواب ملے گا. آج یہ وہ جملہ یاد رکھے، یہی جملہ کہا ہوں، کہنے دیجیے. ہم نے کہا یہ بات کہی کسی نے، کسی نے باہر نہیں، تو فوراً کا جملہ آخر جملہ سمجھیے، کہا کہنے دیجیے کسی موڑ میں ہم کو ثواب ملے، یہ ثواب کا لفظ مات لیجیے. کہتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار رہنا، یہ کیا صبر ہے. بس یہ چیزیں ذہن میں رہے تو مصیبتیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. مولا اللہ کی طرف سے ہر چیز دوست میرا سر نہیں ہو، دوست کی طرف سے جو بھی پہنچے وہ سب ٹھیک ہی ہے. آتا ہے روایت میں ایک امیر تھا، وہ اپنے باغ میں گیا، امیر، اس میں کوئی پھل تھا جو کھٹا بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، کڑوا بھی ہوتا تھا. تو پھل کاٹ کے بڑا ہوگا امیر، اچھا پھل سے اپنے ملازم کو کھلانے لگا، کھلانے لگا ہمارے محبت میں. ایک دفعہ اسے کاٹ کے ایک کاش اپنے بھی لے لیا، کہ بھائی اس کو کھلا رہے تھا تم بھی کھا لو، سوچا ہوگا. جب کھانے کا تو بہت زیادہ کڑوا تھا وہ، کہا میاں اتنی دیش میں تم کو کھلا رہا ہے اتنا کڑوا پھل، یہ اخلا موتی میں ہے غالباً والا، جس کو آپ پڑھتے نہیں، غالباً اسی میں. اپنے ملازم سے کہا کہ اتنی دیر سے میں کھلا رہا ہوں اتنا کڑوا پھل، تم نے اس کا اظہار بھی نہیں کیا. ایسا تو کہا حضرت جب اتنے دنوں سے میٹھا پھل بہت کھایا تو اگر ایک مرتبہ کڑوا پھل ہے تو میں سی بدبی ہو جاؤں، شکایت کروں آپ کی. اب ظاہر اس کو آزاد ہی کر دیا ہوگا. اس خادم نے کہا، ملازم نے، کہ اتنے دنوں سے آپ جہاز سے میٹھے پھل کھاتا رہا تو اب کڑوا پھل آ گیا تو میں کہوں کہ کڑوا پھل آپ دے رہے ہیں. یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے ہمارا. اللہ تعالی ایک ملازم خریدا، ایک وہ پہلے خریداری ہوتی تھی، غلام کو خریدا، مالک پوچھا بیٹا کہاں سو گے، کہا جہاں آپ سنا میں سب تصور کے مسائل بیان کرا اس وقت ماشاء اللہ سننا تھا اس کا مزہ ہے. کہاں سو گے، کہا جہاں سنا میں آپ، کہا کیا کھاؤ گے، جو کھلانے کھائیں گے. جتنی باتیں پوچھا سب مالک پر ڈال دیا. اس کے بعد کہا اس نے کہ مجھ سے اس کی کوئی خواہش نہیں, ہماری خواہش پہ جب چھوڑ دیا. کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ ایسے ہو جاتے تو کتنا بڑا مرتبہ ہو جاتا. اس کو فوراً آزاد کر دیا اور اللہ کے عبادت میں رواج بن گیا, اللہ کی مرضی بنا دی. بہت بڑی بات واقعہ ہے, اللہ کی مرضی پر راضی رہنا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اس میں ہم کو دین پر اور شریعت پر, صبر پر, ثبات پر رہنا ہوگا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے. بس تعین و بے صبر, یعنی مصیبت آوے تو اس کو اللہ کی طرح سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار رہنا. یہ ہے مصیبت. صبر جب سوچے گا اور صلات در حقیقت نماز صبر ہی کا ایک ہے. نماز پڑھو گے اللہ کی طرف متوجہ ہوگے, اللہ کی عبادت کرو گے, اللہ کی تعریف کرو گے, اللہ کی تسبیح پڑھو گے, جب اسے سکون نہیں ملے گا. دو چیزیں ہم کو اللہ نے دیا ہے, صبر بھی دیا ہے, صبر کی نعمت کر سکتے ہیں ہم صبر, اور نماز دیا ہے. اسی بنا پر آتا ہے حدیثوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی مصیبت آتی تھی تو بعد نماز کے جلدی کرتے تھے. ہم لوگ نماز کو چھوڑ رہے ہیں, ہم لوگ مصیبت میں نماز کو تو چھوڑ رہے ہیں. آج ایسا ہے, کئی آدمی نے یہ بات کہی کہ جب سے پانچ پانچ آدمی تو ہو گیا کہ نماز میں پانچ آدمی پڑھا کریں, تو جو بے نمازی لوگوں کو دیکھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے حدیث دینے کے لیے, لیکن نماز تو پڑھتے تھے, مسجد میں جاتے تھے, جو بھی کچھ کم کام نہیں تھا, وہ بھی چھوڑ رہے ہیں لوگ نماز. یہ نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرمائے, اللہ تعالیٰ تلافی فرمائے. جتنے بے نمازی اللہ ان کو نمازی پکا نمازی بنا دے, تہجد گزار بنا دے. نماز کسی کے کہنے سننے کی بات تھوڑی ہے, تو اللہ کا فریضہ ہے مولانا, اللہ کا فریضہ ہے. کوئی بادشاہ بھی کہے تب بھی نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اللہ کا فریضہ, اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. کسی حاکم, کسی وزیر, کسی اس کی امیر کی طرف سے نہیں ہے, اللہ کی طرف سے. اللہ کون ہے؟ علیہ صلاح بحکم الحاکمین. اللہ تو رب العالمین ہے, احکم الحاکمین ہے. اس کے حکم کے سامنے کوئی حکم چل سکتا ہے؟ مصلحت غیر مصلحت شریعت میں چونکہ وہ رخصت بھی بہت سی چیزوں میں ہے, لیکن اصل چیز ہم نہیں چھوڑ سکتے. نماز یہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے. تھوڑے بہانے سے اگر ہم چھوڑیں گے تو نماز کی برکات سے محروم ہو جائیں گے. آج کئی آدمی نے کہا, کل سے اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو بھولے بھٹ کے آ جاتے تھے نماز پڑھنے, یا دیکھے دیکھا کہ آ جاتے تھے, ان کو بہانہ مل گیا. اب گھر کون پڑھتا ہے, کون نہیں پڑھتا ہے, کچھ پتہ ہے؟ کچھ نہیں پڑھتا. نماز چھوٹ رہی ہے. کئی آدمی کا اس بنا پر کہہ رہا ہوں بس تعین بس صبر وسلم. اس وقت کے لیے تو نماز اصل تھی. دیکھیے یہ بات کہہ رہا ہوں, بس صبر سب سے ایک باطنی چیز ہے, وہ سراج ظاہری چیز ہے. تم صبر کیا کرو گے؟ تم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو تو صبر کیا کرو گے؟ سمجھ رہے؟ یہ مصیبت میں کیا کرو؟ صبر کرو. اور سراج صبر تو ایک باطنی چیز ہے اور نماز ایک ظاہری چیز ہے. جب تم ظاہری چیز چھوڑ رہے ہو تو باطنی چیز کیا تم کرو گے؟ تمہارا ظاہر بھی خراب, باطنی بھی خراب ہو جائے گا. اللہ ہم لوگ سب لوگوں کو محفوظ رکھے. واستعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اللہ صابرین کے ساتھ ہے. ایک نقطہ ہے مجھے تم پسند کرو گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صابرین کے ساتھ ہے. صابرین کے صبر کیا ہے؟ ایک باطنی کی دل کی بات ہے, دل کی بات ہے. اور نماز ایک ظاہری بات ہے, ظاہری کی عمل ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدہ کر رہا ہے. تو لیکن دونوں کے بعد اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا چاہیے بظاہر ان اللہ مع الصابرین والمصلین. اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے اور نمازیوں کے ساتھ ہے. نمازیوں کے ساتھ ذکر نہیں ہے اور صابرین کا ذکر ہے. اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ صبر ایک باطنی چیز ہے اور نماز ایک ظاہری چیز ہے. رکوع میں اور سجدے میں اللہ کا ساتھ رہنا یہ سب کے ظاہر میں دیکھ رہا ہے کہ آدمی رکوع کر رہا, سجدہ, تو اللہ ساتھ رہے گا. لیکن صبر ایک باطنی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان صابرین کو سمجھو یا نہ سمجھو, ہم ان کے ساتھ ہیں. نقطہ ہے کتنا عمدہ ہے. ان اللہ مع الصابرین والمصلین نہیں کہا, نمازیوں کے ساتھ تو اللہ ہے ہی, سامنے دکھ رہا ہی پڑ رہا ہے, جلد رکوع کرا سجدہ کرا ساتھ ہے. لیکن صابرین تو یہ دل کا ہے. کتنا کون صبر کرتا ہے, یہ تو دل کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو صبر کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کی توفیق، نماز بہت بڑی ہے، نماز بھی صبر کا ایک جز ہے، نماز بھی صبر کا ایک جز ہے، سب سے زیادہ تو نماز ہی میں ہے پابندی، حج میں تو کوئی بول بھی لیتا آدمی احرام خالی باندھے رہتا ہے، یہاں یہ کہ نماز میں بولو بھی نہیں کھاؤ بھی نہیں، مت کھاتا ہے احرام میں، کھاتا ہے حج میں کھاتا ہی نہیں، سب کچھ کرتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے بولتا ہے ہنستا ہے، تو وہاں کے احرام سے یہ تحریموں اسے بڑھ کر کے ہے نماز کا، اس میں صبر زیادہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر میں اور نماز اسی کا ایک جز ہے، جو نماز پڑھتا ہے اپنے کو ہاتھ باندھ دیا، لڑکا گر جاتا تب بھی نہیں اٹھاتا آدمی، نہیں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ ہے، یہ دو چیزیں ہمارے اس وقت کے لیے کیا ہے، صبر ہے اور صلات ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، ہم سب لوگ اختیار کرنا ہے، دل میں ہم سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے معاصی کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے جرم کیا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، اس کے باوجود آنکھیں ہماری نہیں کھل رہی ہیں، ہم دل کا صبر کیا کریں گے، نماز جب چھوڑ رہے ہیں تو صبر کریں گے، نماز چھوڑے بہانہ بنا لیا تم نے مسجد میں جانے کا بہانہ، ہم تو خود کہتے ہیں نہ جاؤ مسجد میں، لیکن یہاں گھر تو پڑھنا ہوگا، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں پر صبر ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے کب یہ موقع دیتا ہے کہ ہم لوگ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیں، بہت افسوس، یہ مصیبت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے رہائی ہم کو عطا فرمائے، اس مصیبت یہ کہنے میں کچھ حرج نہیں، ہم دینی مصیبت اس کو سمجھتے ہیں، آج ہم 200 آدمیوں کے سامنے چار نماز پڑھتے تھے، وہاں یہ بیان کرتے تھے، آج یہاں 4 آدمیوں میں بیان کر رہے ہیں، 5 آدمی زیادہ نہ ہونے پائے، یہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر مستقیم رکھے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی عافیت دے، عافیت، ابھی ایک کتاب 3 چیز ہو گئی مجھے، ابھی یہ کتاب آئی ہے اخلاق سلف، ارے اقوال سلف کل مکمل ہو گئی، اور اس کے مکمل ہوئی نہیں کہ اخلاق سلف لکھ کے آ گئی، ایک کتاب میں نے دیا تھا الحمدللہ آ گئی، اس کی تلخیص میں نے کرایا ہے، یہ آ گئی، بہت عمدہ کتاب ہے، اس کے مناسب 2-4 سنا دوں تاکہ آپ لوگ یہ بھی معلوم ہو جائے، کہتے ہیں موت کے وقت، اب یہی سارا کتاب ہے، اتنی عمدہ کتاب ہے مول صاحب، پڑھنے لائق ہے، صرف 100 صفحے کی 200 صفحے کی ہے، موت کے وقت حضرت سلمان فارسی رو رہے ہیں، کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، جواب میں فرمایا میں ہرس اور موت سے گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ توشے آخرت کم ہے اور منزل دور ہے، زاد راہ کم ہے منزل دور ہے، یہ کس کا ہے، سلمان فارسی جو صحابی تھے ان کا یہ ہے، وہ رو رہے ہیں، کتنے لوگ روتے ہیں آخرت کے لیے، سلمان فارسی جن کا باغ مشہور ہے، یہ ہے وہ ہے، معمولی صحابی ہیں سلمان فارسی، موت کے بعد حضرت سلمان فارسی رو رہے تھے، کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، جواب میں فرمایا میں ہرس اور موت سے گھبراہٹ کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ توشے آخرت کم ہے اور منزل دور ہے، مومن تو وہاں کی فکر رکھتا ہے، موت کے وقت یہ ہے کہ مارو جتنا مار ہم اپنے رب سے مل جائیں گے، الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے پہنچا ملا دیتا ہے، الموت جسروں جسم موت، الموت جسروں یوسر الحبیب الی الحبیب، دوست کو پہنچا دیتا ہے، بہت اچھا عمران خیار کے بیان ہے کہ ہم حضرت ابراہیم نخعی کے عیادت کے ان کے پاس حاضر ہوئے، سب اکابر ہیں، سب اسی مناسب ہے جو شروع کیا اسی مناسب ہی ہے، سب عمران خیاط کا بیان ہے کہ ہم حضرت ابراہیم نخعی کے عبادت کے لیے عیادت کے لیے گئے، ان کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت وہ رو رہے ہیں، ہم نے کہا کیوں رو رہے ہیں، اتنا بابو جی فرمایا ملک الموت کا انتظار ہے، موت کا فرشتہ آنے والا ہے، معلوم ہی جنت کی بشارت دے گا یہ جہنم کی پتا دے، جب تھانے جی میں آگے ہے کہتے ہیں محمد بن منقدی کا واقعہ ہے کہ موت کے وقت گھبرا رہے تھے، کسی نے پوچھا کیوں گھبرا رہے ہیں؟ جواب دیا کتاب اللہ کی ایک آیت سے، ڈر رہا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آفت آئے جس کا مجھے خواب و خیال میں نہ ہو، ایسی آفت آئے کہ جہنم میں جا رہا تم کو. بہرحال یہ کتاب تیار ہو گئی، اللہ کا شکر ہے جی، دیکھ کر کے یہ بھی اللہ کا فضل احسان ہے. میں نے صرف نشان لگایا تھا ان عبادتوں پر، انہوں نے ترجمہ کر کے بھیج دیا، جلدی کوئی سب پہنچ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کتنی کتابیں، دو ابھی تو وہ کتاب تیار ہوئی، ایک اور کتاب تیار ہو رہی ہے، تین چار کتاب اور کتنی ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے، میں تو کسی لائق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے اتنی کتابیں، ہزارہ ہزار کتابیں، 45 سال کے بعد، کل 46 سال کے بعد کتاب تیار ہوئی، گارنے کی ہو گئی تیار، الحمدللہ للہ احسان. کسی کی بات ہے کہ نہیں، وہ اسامہ کی بھی کہیں گے ہمارے دادا کی کتاب گا رہی ہیں، دونوں کئی کوئی 7000 صفحے کی ہیں، 7000 صفحے کی گیارہ، سمجھ گئے نا، 7000 صفحہ، 600 زیادہ پر سب ہے، 7000 صفحے کی. الحمدللہ متقدمین کی کتابیں اتنی بڑی بڑی ہیں، اللہ نے اس حقیق سے اتنی بڑی کتاب لکھوا دی، محنت کیا میں نے دن رات، گھر میں سوئی رہتی تھی، دیکھا کرتی تھی میں، فوراً کہتی آپ لکھیے، اپنا کام کیجیے، بس اپنا کام. بہت سخت طبیعت رہتی تھی، خراب، دوپہر میں 11 بجے میں جانے، میں کہاں میں جاؤں، کہاں جائیے، کیا کیجیے گا، دعا کرنا ہے تو وہاں بھی کیجیے گا، اپنا کام کیجیے، یہ بھی ضرور کرتی اپنا کام کیجیے، کام کر کے آئیے گا. جب کبھی جانے لگتا تھا میں کہتا اچھا میں جلدی آؤں گا، ارے کہاں جائیے، کام سے فرصت ہوتا ہے یہ بات. جب 10 بجے میں 11 بجے آنے کا وقت ہے، اگر 11:30 بجے آیا کہاں آتا اس دیر میں آیا، تو مطلب ان کا بھی حق ہے. اس وقت میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بالکل رخصت دیا، بلکہ انہوں نے بلکہ ترغیب دیا کام کرنے پر، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلائے خیر دے. ہماری مریدہ جو جن کا خط آیا ہے، اچھا ان سے دل بہت متاثر تھا، اس وجہ سے جب متاثر ہے تو ہر بات پر تاثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے، صبر کے طالب ہے تو صبر دے دے. ان کے بچوں کے لیے دعا کیجیے، ان کی مغفرت کے لیے، بلکہ جو لوگ بھی جو حضرات جن کی وفات ہوئی ہے ان کے اہل و عیال سب کے لیے، ایک لکھا تھا انہوں نے، یہ سب ہے. ابھی مولانا موسیٰ صاحب بہت بڑے آدمی تھے، ان کا انتقال ہوا، ابھی بھی رو رہی ہیں. ابھی مانا کس کا نام لو آپ لوگ جانیں گے، سب کا نام. ابھی پرسوں کا سے ایک خط آیا تھا بہت بڑے آدمی کا، مانا آپ کے ہر خلیفہ کے جنازے میں گیا ہوں آپ کے، اور موت کے بعد ان کے چہرے کو دیکھا، سب منور چہرہ ایمان کے ساتھ سب گئے. اتنا اس سے کہا کہ آپ کے سب مریدین ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں، اور چہرہ بالکل ایمان کے ساتھ دھمکتا ہے، سوچن ہے ان کا، یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے، تو آخر یہ میرا بھی چہرہ ایسا ہی رہے، میرے تمام بال بچے، میرے خلفاء کا چہرہ ایسا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، علماء تعریف کر رہے ہیں، یہ سب دیندار متقی پرہیزگار، کہتے ہوئے شرم مجھے لگتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہی کہ مولانا آپ کو پتہ نہیں کہ گجرات میں کیا فائدہ لوگوں کو پہنچا آپ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس فائدے میں شریک کرے. میں نے کہا اللہ فائدے میں شریک کرے، یہ بھی نہیں ہے، وہ سب لوگ تو جنت میں معلوم ہے میرا کیا حاصل ہونے والا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ کے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے. بس سب زیادہ ہو گیا، بات ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان کے لیے دعا کیجیے، خاص طور سے اشار ثواب بھی کر لیجیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے، سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھ لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد في الدين والدين. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم قل أعوذ بالله من الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر الخفاث من عقد من شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ابھی جن صاحب والے کا انتقال ہوا ہے ان کے والدین بھی موجود ہیں, ان کے بہت سے چچا موجود ہیں, بولے شعیب انہیں چچا کے بھائی لڑکے ہیں چچے دار, تو سب وہ کنبا ہے, سب موجود ہیں, والدین ہیں, بیوی بچے ہیں. اب ان سب کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو صبر دے اور ان کے درجات کو بلند کریں, اللہ اپنی مغفرت سے نوازے اور جنت میں ان کا داخلہ ہو, اور جتنے ہمارے مریدین بلکہ خلفاء جن کا انتقال ہوا ہے یا جو بھی مسلمانوں کا انتقال ہوا ہے سب کو اللہ شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور سب کو عافیت دے, جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دی جائے, جو لوگ بیمار ہوں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو لوگ بیمار نہیں اللہ ان کو بیماریوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی آفت ہے, بھلا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے تمام امت کو کوئی مسلم غیر مسلم کوئی خیر دی اللہ حفاظت فرمائے. یہ مرض ایسا ہے جو وبائی مرض ہے, اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کے ناراضگی کے بعد یہ مرض آتا ہے, اس بنا پر اللہ کو راضی کرنے کی بھی ہم کو فکر ہونی چاہیے, توبہ استغفار بھی ہم کو کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ خوب تلاوت کر کے اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو وفات ہوئی ہے اللہ ان کو شہادت کا درجہ دیجیے, ان کے موت جنت نصیب فرمائیے, آپ ان سے راضی ہو جائیے, دوسرے لوگوں کو اس کو محفوظ رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے, تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام کے طفیل میں, ہمارے بزرگان دین کے طفیل میں, یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے مردوں کو ہم سب لوگوں کو عافیت دار عطا فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللہ ہم لوگوں کو محروم نہ فرما, یا اللہ ہر کسی کے خیر و بھلائی سے دین دنیا میں ہم لوگوں کو متمتع بار بار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Thank you.